British Kudai is a little town in Turkey, and in the old days, many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey. Θα τα καταφέρετε λοιπόν. Θα τα καταφέρετε λοιπόν. Η πραγματική απάντηση είναι όχι. Δεν θα τα καταφέρουμε γενικότερα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι αυτός που θέτει το ερώτημα. Αν θα τα καταφέρει όλη η ελληνική κοινωνία, σύμπασα όπως λέμε, έχει αυτή την απορία αν θα τα καταφέρει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Δεν ξέρουμε σε τι, αλλά αν θα τα καταφέρει. Ο ίδιος θεωρεί ότι από αυτόν εξαρτάται η ζωή όλων μας. 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Δικαίωμά του, ο καθένας μπορεί να θεωρεί οτιδήποτε. Άμα έχει και λίγο τη στήριξη περισσότερων, άνετα ανεβαίνει σαν ένα καλάμι και πετάει πάνω από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη. Δικαίωμα είναι και ωραίο για εμάς τους άλλους που υποτίθεται πατάμε στη γη να παρακολουθούμε την πτήση και κάποια στιγμή την πτώση κάποιου. Αυτό ήταν ερώτηση που το απίφθηνε ένας νέος, τον συνάντησε, λέει, στις ανηφόρες του γκαζιού προχτές. Έχει και ανηφόρες στον γκάζι. Εκεί λοιπόν σε μια ανηφόρα στον γκάζι, στον κεραμικό, συναντήθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης με κάτι νέους και του έθεσα το κομβικό ερώτημα. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με μια ιστορία, όπως αυτές που έλεγα παλιά και μ' αρέσανε πολύ, γιατί όταν προχωράει κανείς στον δρόμο βρίσκει πολλές αφορμές. Με μια αληθινή ιστορία. Ανηφορίζοντας το πρωί από τον σταθμό εδώ στον γκάζι, έπεσα πάνω σε μια παρέα πιτσιρικάδων. Αγόρια και κορίτσια που πήγαιναν για την πρωινή δουλειά στα καφέ, με ροκάματο δηλαδή του Σαββατοκύριακου. Θα τα καταφέρετε λοιπόν, μου πέταξε ένας πιτσιρικάς. Και η συζήτηση ξεκίνησε. Θα σας πω τι τους απάντησα, αλλά θέλω πρώτα να σκεφτείτε πολύ σοβαρά το ερώτημα. Θα τα καταφέρετε λοιπόν. Η μέλισσα, για να παράγει μέλι, θέλει την κυψέλη της. Θέλω πρώτα να σκεφτείτε πολύ σοβαρά το ερώτημα. Θα τα καταφέρετε λοιπόν. Εκεί που ανέβαινε στις ανηφόρες, γιατί τον γκάζι, όποιος το έχει περπατήσει, κάποιος επειδή περπατάει, έχει πολλές ανηφόρες. Τον σταμάτησαν εκεί οι νέοι που ελπίζουν πολλά στο Σταύρο Θεοδωράκη και να μην ελπίζουν, δεν έχει σημασία. Την ερώτηση την κάναν. Αν θα τα καταφέρουν. Βεβαίως είναι ένα ερώτημα πολύ επίκαιρο, όλοι το θέτουμε από εδώ, από εκεί, διότι κανείς μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Και κανείς από αυτούς που δηλώνουν ότι θα τα καταφέρουν δεν κοιτάνε γιατί οι προηγούμενοι δεν τα έχουν καταφέρει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι τις παρούσεις. Με τον ίδιο τρόπο όλοι, με ομοιωματικά, λένε ότι θα τα καταφέρουν εκεί που κανείς δεν τα έχει καταφέρει πριν. Η συνταγή είναι ίδια, το αποτέλεσμα ίδιο, το ξέρουμε και εμείς εκ των προτέρων. Αλλά όμως εμπιστευόμαστε κάποιον ότι θα τα καταφέρει. Αλλά μην το πάμε μακριά, ας μείνουμε εδώ, γιατί δεν έθεσε μόνο την ερώτηση το παλικάρι το πρωί στις ανηφόρες στον γκάζι. Είχε και απάντηση το άλλο παλικάρι, ο Σταύρος Θεοδωράκης, για το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα τα καταφέρει. Η σωστή απάντηση είναι «από εσάς εξαρτάται». Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα «αν θα τα καταφέρει το ποτάμι». «Από εσάς εξαρτάται». Και όταν λέω «από εσάς», εννοώ «από εμάς». Και όταν λέω από εσάς, εννοώ από εμάς. Και όταν λέω από εσάς, εννοώ από εμάς. Από εμένα, από εσένα, από εσένα, από εσένα. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Από εσένα, από εκείνην. Εκείνη, εκείνη, εκείνη. Ήρθε και μου γέμισε το ποτάμι. Χάθηκε και γκρέμισε τη γη μες στην ψυχή μου. Κι όνειρα πάντα θα μείνει από εκείνην. Εκείνη, εκείνη, εκείνη. Από εμένα, από εσένα, από εσένα, από εκείνην. Εκεί. Πάλι σε εμάς γυρίζει και αυτή η προσπάθεια. Γι' αυτό αποτυγχάνουν αυτές οι προσπάθειες. Βγαίνουν αυτοί να τους αναθέσουμε κάτι να κάνουν και το γυρίζουν πάλι σε εμάς. Ότι από εσένα, εμένα, εμείς είμαστε εσείς, αυτά τα πολύ ωραία, τα ποιητικά. Μας έλειπαν αυτά τα ποιητικά από τότε που εξαφανίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου από την εσωτερική πολιτική ζωή. Φορτίζει μπαταρίες για να ξανάρθει, είναι σίγουρο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης επαξίως αναπληρώνει τον ποιητή Σαμαρά, την ποιητική διάσταση Σαμαρά, και τον πολιτικό ανερμάτιστο λόγο Γιώργου Παπανδρέου. Είναι μια σύμπραξη αυτών των δύο εγκεφάλων και είναι πολύ χρήσιμο αυτό να υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αν είδατε τη χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, αυτό είναι τηλεοπτικό, δεν μπορούμε να σας το βάλουμε εδώ με ήχο. Είχαμε ένα βίντεο, κάτι παραλυπόμενα να το πούμε, backstage όπως τα λέμε, από την επίσκεψη Σταύρου Θεοδωράκη στα καμένα γραφεία της Athens Voice. Η επίθεση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε λοιπόν, πήγε ο Υπουργός Πολιτισμού εκεί, αλλά πήγε και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Και υποτίθεται πάει εκεί για να δει την συμβολική του παρουσία ή και την φυσική του παρουσία να καταδικάσει τον εμπρισμό γραφείων, την ενημέρωση και όλα αυτά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι στημένο όλο. Μπείτε να το δείτε και στο site υπάρχει. ελληνοφρένια.net.gr. Τον έχουν πίσω από μια κολόνα και του λέει κάποιος εκεί: πάμε Σταύρο, και ξεκινάει το δράμα. Παίρνει ύφος κανονικό, περπατάει στα καμένα, ξέρει ότι κάνει πλάνα. Έχει μπερδέψει λίγο την εκπομπή με όλα τα υπόλοιπα, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Γι' αυτό τον θέλουμε τον Σταύρο Θεοδωράκη, επειδή τα θεωρεί όλα εκπομπή. Αυτό είναι το θεϊκό στην όλη υπόθεση, δεν μας είχε ξανατύχει μέχρι τώρα. Είχαμε όλους τους άλλους που τα θεωρούσαν κάτι πιο σοβαρό. Ενώ τώρα το βλέπεις, νιώθεις ότι είσαι σε εκπομπή. Στην πρωινή εκπομπή λοιπόν σήμερα το πρωί, φεύγουμε από το Σταύρο, πάμε στον Πάνο Παναγιωτόπουλο και τον Αλέξη Μητρόπουλο, εκεί ήταν όλοι μαζί. Είχανε θέματα και εξελίχθηκε η πολιτική συζήτηση σε μουσική εκπομπή. Εντάξει, τώρα... αυτά είναι επιχειρήματα και νομίζω ότι δεν τα πιστεύουν ούτε αυτοί που πιθανώς έχουν επιλέξει από τώρα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ όποτε γίνουν εκλογές. Να πω, κύριε... αυτό είναι το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία. Για να θυμηθώ και το ωραίο τραγούδι. Μα μου έχει λείψει το λάγνο ψέμα σου που τα κάνε όλα ωραία. Το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ το Υπουργείο Πολιτισμού. Δυστυχώς είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Υπάρχει και το άλλο του άσχημου. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ. Έτσι, μπράβο. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ, μονάχα για σένα κάνω το χαζό. Δεν κοιμάται πια ο κόσμος. Παρακαλώ, Χριστίνα. Επειδή διεκόπτει. Ο κόσμος βλέπει εφιάλτες από αυτά που ζει τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό πρέπει να τον βγάλουμε από τους εφιάλτες και από αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα. Προς το παρόν του δημιουργούμε κι άλλους. Στην προσπάθεια να βγούμε από τους εφιάλτες, δημιουργούμε περισσότερους εφιάλτες στον κόσμο. Με την ψήφο μας στη Βουλή, με όλα τα νομοθετήματα που έρχονται, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γιατί έτσι το Σύνταγμα κατοχυρώνεται, όπως έλεγε χθες ο Γιακουμάτος. 25 πράξεις μέσα σε 2 χρόνια, τις οποίες το Σύνταγμα τις προβλέπει σε πολύ έκτακτες καταστάσεις, μέχρι και φυσικές έκτακτες περιπτώσεις, παρόλα αυτά, καταστροφών εννοώ, παρόλα αυτά αυτοί τις έχουν ψωμοτήρι. Έτσι λοιπόν υπάρχει αγωνία στο πρωινό παράθυρο μαζί με τη μουσική εκπομπή και τα τραγούδια για τους εφιάλτες που δημιουργούνται έτσι σαν φυσικό φαινόμενο στους Έλληνες. Και έχει και μια άλλη αγωνία ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στα καλά του, δηλαδή δεν έχει ομοιογένεια στην έκφρασή του. Αυτό αγχώνει πάρα πολύ τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Και η διαδρομή είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Όλα τα άλλα είναι περιπέτειες. Μέχρι να ξεμπλέξει Μητρόπουλος, Σταθάκης, Τσακαλώτος, να βρουν τη γραμμή που θα ακολουθήσει στο κουβάρι τον μπλεγμένο του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει καταστραφεί η χώρα, κύριε. Το βήμα και το έθνος. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα αν θα τα καταφέρει το ποτάμι. Άλλη μια σοβαρή απάντηση από τον Σταύρο Θεοδωράκη. Εδώ πατάει λίγο στην αλήθεια. Ακούσατε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, θα έχει καταστραφεί η χώρα μέχρι να τα βρουν οι συνιστώσεις. Γιατί και ο Πάνος θέλει έναν καλό ΣΥΡΙΖΑ να τα έχει βρει μεταξύ του, μεταξύ τους οι συνιστώσεις, οι άνθρωποι. Αν κατά τη γνώμη μου τα έχουν βρει, μια χαρά το πάνε. Απλώς η ηγεσία πηγαίνει εκεί που πάει και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω νομίζουν ότι είναι ακόμη αυτό που ήταν κάποτε. Θα έρθει και εκεί η επανατοποθέτηση, δεν είναι τις παρούσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό όμως δημιουργεί μεγάλο άγχος στον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος, όπως ακούσατε, θεωρεί ότι μέχρι τότε και εξαιτίας αυτών των διαφωνιών θα έχει καταστραφεί η χώρα. Ότι τώρα η χώρα είναι μια χαρά, δεν έχει καταστραφεί με όλα αυτά που γίνονται. Θυμόσαστε το Σεπτέμβριο που λέγανε όλοι αυτοί οι υπουργοί, βουλευτές, κυβερνητικοί, ότι η Τρόικα δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις θα γίνονται στο Παρίσι και ξεκίνησε από εδώ. Κλιμάκιο υπουργών μαζί και ο Πρωτόπαπας πήγανε στο Παρίσι, εκεί συναντήθηκαν σε ένα διαμέρισμα και από τότε η εθνική πολιτική ανεξάρτητη Ελλάδα δεν θα δεχόταν στο εδαφός της ξανά την Τρόικα. Αυτό κράτησε μόνο μια εβδομάδα. Ένα ταξίδι έγινε στο Παρίσι, από εκεί και πέρα έρχονται, ξανάρχονται οι Τροϊκανοί, μάλιστα κάνουν και νάζια, στέλνουν και mail, διοικούν όλη τη χώρα, τις ζωές εκατομμυρίων με τα mail, τα έβγαλε η κυρία Λινιούς προχθές. Φανταστείτε τι άλλο γίνεται, γιατί αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μπορεί κανείς να βγάλει άνετα συμπέρασμα για το πόσο δουλικά είναι αυτοί που κυβερνάνε, πόσο υπηρέτες είμαστε όλοι και τι αφεντικά, τι τύπου αφεντικά είναι αυτοί που δίνουν τις εντολές με mail από απόσταση και μακριά. Τελικά όμως η αλλαγή έγινε, δεν θα τη λέμε πια Τρόικα, θα ακούσουμε τώρα τον Ευάγγελο Βενιζέλο πώς μετονομάζεται η Τρόικα ώστε να μην θυμίζει σε τίποτα τον παλιό ρόλο της ως δυνάστη. Η Τρόικα θα επιστρέψει εγκαίρως ώστε όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου που είναι η προσδιορισμένη συνεδρίαση του Eurogroup. Η Τρόικα θα επιστρέψει εγκαίρως. Η Τρόικα θα επιστρέψει εγκαίρως. Θα έρθει στο σπίτι να φάμε γιουβέτσι με μοσχαράκι. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα αν θα τα καταφέρει το ποτάμι. Επειδή προέρχεται και από εστιατόριο, καλό είναι αυτό, τουλάχιστον να έχουμε κάτι απτό. Και οι συνταγές της μαγειρικής και οι εκπομπές μαγειρικής είναι πολύ δημοφιλείς, όπως ξέρουμε όλοι, σε αντίθεση με όλες τις άλλες πολιτικές εκπομπές. Έτσι λοιπόν η Τρόικα γίνεται Στρόικα. Αλλάζει τελείως το όνομα για να μην θυμίζει σε τίποτα την Τρόικα που γνωρίζαμε μέχρι 50 χρόνια μετά από σήμερα. Αλέξης Μητρόπουλος, είναι ωραίος το πρωί, τον παρακίνησε βέβαια και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, περιγράφει και δίνει εικόνες από το μέλλον, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάει ο Αλέξη Τσίπρας στη Μέρκελ, τι θα της πει. Φτιάξτε λίγο και εσείς, βάλτε λίγο τη φαντασία, επιστρατεύστε την, μόνο να ψηφίζετε, ξέρετε, και ακούστε πώς το έχει στο νου του τουλάχιστον ο Αλέξης Μητρόπουλος. Θα πάει και περήφανα, θα πει στη Μέρκελ ότι ο λαός μου, κυρία Μέρκελ, δεν θα πει όμως συγγνώμη που υπήρξε αντιμνημονιακό ο Τσίπρας. Δεν θα το πει αυτό. Ο λαός μου δεν αντέχει και θα του τον πει εντάξει, όλος, Αλέξη, τον εντάξει Αλέξη. Όχι, θα του πει αυτό το οποίο νομίσατε ότι θα. Αν δεν πιέσατε. Πιέσατε εσείς. Θέλω να μου αφηγηθείτε έτσι. Σας παρακαλώ. Σκηνές από το μέλλον θέλω μην να μου συντηρούμε ητοπάθεια στον κόσμο. Εσύ είσαι μαχητής. Είμαι μαχητής. Αλλά είμαι ρεαλιστής. Όχι. Μην συντηρούμε ητοπάθεια στον κόσμο. Όπως και εσύ προέρχεσαι από τη ζωή. Είμαι και εγώ αυτοδημιούργητος. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια και ξέρω ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Αφήστε το αυτό. Να είμαστε ρεαλιστές. Ας είμαστε ρεαλιστές. Τι κι αν υπήρξαμε ραστές. Αλλά μην προϋποθέτεις ότι η Μέρκελ σε μια ισχυρή κυβέρνηση, ναι, με ισχυρή κοινοβουλευτική ψηφία, ναι, με σύμμαχο το λαό, με σύμμαχες δυνάμεις πολιτικές. Όχι τότε, γιατί εσείς να προϋποθέτετε ότι θα είναι απριόρι αρνητική. Δεν έχετε σχέδιο. Λέει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, δεν έχετε σχέδιο σε αντίθεση με εμάς που έχουμε σχέδιο. Και ο Μητρόπουλος περιγράφει τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό θέλουμε να το ζήσουμε. Είναι ένας λόγος που θέλουμε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα για να δούμε αυτή τη σκηνή να πάει εκεί, να αρχίσει η διαπραγμάτευση και να έρθει πίσω νικητής από τη διαπραγμάτευση. Ωραία είναι αυτά. Ο σεναριογράφος που γράφει την ιστορία της Ελλάδας και τα εμπνέεται, έχει όντως πολύ κέφι. Δεν πρέπει να του τη χαλάσουμε. Βέβαια, υπάρχουν και ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Ένας σοβαρός πολιτικός τι κοιτάει, τις δημοσκοπήσεις. Με αυτές βγάζει συμπέρασμα και έτσι λοιπόν το ποτάμι είναι τρίτο. Από μας εξαρτάται λοιπόν αν θα αλλάξουμε ζωή. Το ποτάμι δείχνει το δρόμο. Χωρίς να έχουμε ομάδα στο κοινοβούλιο. Χωρίς να μετέχουμε στον κεντρικό πολιτικό διάλογο της Βουλής. Χωρίς να έχουμε κανάλια και εφημερίδες. Χριστός. Χωρίς να έχουμε κανάλια και εφημερίδες. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Χωρίς να έχουμε κανάλια και εφημερίδες. Χωρίς να έχουμε εκπροσώπους στις περισσότερες εκπομπές. Χωρίς διαφημιστές. Χωρίς εταιρείες συμβούλων, το ποτάμι είναι καθαρά σήμερα η τρίτη δύναμη της χώρας. Μαλώνουν μαλώνουν πια στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο για το ποσοστό μας. Είμαστε 8, είμαστε 12. Είμαστε 9, είμαστε 14. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε πολλοί και ότι δεν μπορεί κανείς πια να μας σταματήσει. Αυτό είναι και το ευχάριστο στην όλη υπόθεση. Ποιος μαλώνει στα παράθυρα, τι ποσοστό έχει ο Σταύρος, 9, 14, 8, 12, 6, 7 δεν το έχουν, πού βρέθηκε το 12. Τέλος πάντων, μακάρι να πάρει και 12 και 14 για να τον ψηφίσει ο κόσμος, κάτι παραπάνω ξέρει ο κόσμος. Έχει κάνει λάθος ο κόσμος στις επιλογές του τα τελευταία 40 χρόνια. Υπάρχει τέτοια απόδειξη, πόνη από κάποιον, δεν νομίζω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200. Το mail της εκπομπής είναι, μάλλον, ναι, η διεύθυνση η ιντερνετική είναι studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Λέει εδώ να σε ακροατήσει ο Δημήτρης, δεν κρατιέσαι, ήδη αισθάνεσαι εξουσία. Εμείς. Πιο πολύ ακόμα και από τους επώνυμους Σιριζαίους. Εμείς. Τέλος πάντων, ποτέ σου δεν βρήκες τίποτα θετικό σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν υπουργό. Αυτό είναι σωστό στο τέλος, έτσι όπως το περιγράφει. Τα πρώτα παίρνουν για την εξουσία, δεν τα κατάλαβα, δεν έχει σημασία. Το ποτέ σου δεν βρήκες τίποτα θετικό είναι σωστό, διότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, το έχουμε ξεχάσει με αυτά και με αυτά που συμβαίνουν, είναι να μην βρίσκει θετικό ή και αν το βρίσκει, να το λέει εντάξει, εδώ η εκπομπή δεν είναι ενημερωτική, είναι σχολιογραφική, είναι μια εκπομπή άποψης και όλα τα υπόλοιπα. Και κυρίως στεκόμαστε στα αρνητικά με σκεπτικό και κρυφή ελπίδα και φανερή ελπίδα να διορθωθούν προβάλλοντάς τα. Με τα χρόνια βέβαια έχουμε καταλάβει ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία είτε τα επισημάνεις είτε δεν επισημάνεις τα αρνητικά, γιατί δεν ασχολούνται αυτοί που πρέπει να τα λύσουν, αλλά δεν ασχολούνται και αυτοί που τα υφίστανται τα αρνητικά. Αυτό είναι όμως ένα τεράστιο θέμα για μια άλλη εκπομπή. Ο ρόλος πάντως της δημοσιογραφίας έτσι όπως την ξέραμε, αν ισχυριστούμε ότι και εμείς κάνουμε κάτι τέτοιο εδώ με κάποιο τρόπο ή από κάποια αγωνία ή σε κάποιο βαθμό εν πάση περιπτώσει, είναι να είναι ελεγκτικός και λίγο έτσι του στριμμένου, να επισημαίνει κυρίως τα αρνητικά. Τα θετικά, ακόμη και αν τα επισημέναμε, είναι τόσα λίγα που δεν, και τόσο λίγα που δεν διορθώνουν τίποτα. Αυτή είναι μια γενικότερη άποψη, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, όχι το κάνουμε πάντα επιτυχημένα, έχουμε και εμείς τα κολλήματά μας, τις αιμονές μας, τις εμπάθειες, τις αγάπες μας, όλα αυτά μαζί. Έτσι θα πορευτούμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Πάντως έχουμε διαλέξει πλευρά. Αυτό νομίζω είναι το βασικό στη σούμα, γιατί κανείς δεν έχει και κέφι να κάνει μεγάλες κουβέντες. Η πλευρά έχει μια αξία και το λέω αυτό γιατί σαν σήμερα το 1990, 11 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ρίτσος. Εμβληματική μορφή του 20ου αιώνα στην ποιήση και όχι μόνο. Ήρθε ο Θοδωράκης, τον πήρε από εκεί που ήταν, τον κατέβασε κάτω, το Ρίτσο, τον έβαλε στο στόμα όλων αυτή η τεράστια στίχη. Ο Επιτάφιος είναι εμβληματικό έργο, η Ρωμιοσύνη και έχει 1002, δεν υπάρχει λόγος αναφοράς εδώ. Αλλά αυτό που διακρίνει το Ρίτσο, εκτός από την τεράστια ποιήσή του, τις εικόνες που δημιουργούσε, είναι ότι είχε διαλέξει πλευρά αδιαπραγμάτευτα, χωρίς αστερίσκους, σε επίσης δύσκολα χρόνια, ακόμη και με την ζωή του να ταλαιπωρείται στα μακρονήσια και στις φυλακές, είχε διαλέξει πλευρά. Αυτό είναι το ζητούμενο, όπως μπορεί ο καθένας, είναι πολύ δύσκολο να είναι ήρωας κάποιος, όπως μπορεί στην κάθε φάση, στην κάθε στροφή της κοινωνίας να διαλέγει πλευρά. Και βεβαίως τη σωστή πλευρά, γιατί όλοι διαλέγουν πλευρά, ακόμη και αυτοί που λένε ότι είναι στη μέση έχουν διαλέξει πλευρά. Απλά το θέμα είναι να διαλέγεις τη σωστή πλευρά. Γιάννης Ρίτσος, σαν σήμερα, 24 χρόνια πριν, 11 Νοεμβρίου του 1990. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Λιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει και είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιωμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου νησέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της στηριχθεί από συμφέροντα. Άλλη μια αλήθεια. Πολλές αλήθειες είναι για μια ώρα, όντως. Από το Twitter, η Ινδιάνη του Twitter, Κώστας Κατσανδρεδάκης, λέει: ο επιτάφιος, ακούσαμε πριν το απόσπασμα, και από το Ρίτσο να το τραγουδά, είναι πολύ σπάνιο ηχητικό, λέει, και από τον Πιθικότσι βέβαια, είναι το μόνο χρήσιμο δακρυγόνο που ξέρω. Ποιος είναι ο άλλος που έχει εδώ ένα μήνυμα? Ο Δον Κιχώτης. Αν ο Σταύρος Θεοδωράκης παίρνει 7-8%, σκεφτείτε να κάνει κόμμα και ο Σάκης Ρουβάς. Όντως, γιατί όχι και ο Σάκης. Τόση και τόση. Γιατί όχι και ο Σάκης. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε πολιτικό διάλογο υψηλού βεβαίως επίπεδου, οπότε προσδεθείτε. Άξε, μίλα για τιμές. Όταν έχει 1 ευρώ το φασολάκι, όταν έχει 15 λεπτά τα αυγά. Οι λαϊκές σήμερα είναι η φτηνότερη αγορά που μπορεί να γίνει. Καλά, από πού παίρνεις αυγά και έχουν 15 λεπτά? Από τη λαϊκή Φιλαδέλφια, πήγα εγώ προχωρήσει. Βρήκες αυγό με 15 κλούβιο δεν είναι. Είναι κλούβιο το μυαλό σου. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς βεβαίως και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος σε φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Καταλαβαίνει ο καθένας. Αμέσως μετά συνέχισαν βέβαια τη συζήτηση. Άκουσε να του πω κάτι. Εγώ βγάζω φωτογραφίες. Όταν πάω στη λαϊκή. Εκεί μπήκαμε τώρα. Κανάλια, ναι. Βγάζω φωτογραφία τώρα. Καλά, εντάξει. 15, στην εποχή της γιαγιάς μου τώρα βγάζανε φωτογραφίες. Χαίρο πολύ. Του βάλεις κάτω να πέσουν τιμές. Έχουνε πέσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, μετά τα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές, ο Γιακουμάτος πάει για να βγάζει φωτογραφίες. Τα αυγά, όπως ακούσατε εδώ, υπάρχουν και αυγά φωτογραφισμένα. Λαός, μέρος Α. Αποστολή.

Εδώ λέει δεν είχε πάμε και στο συγκεκριμένο ναυπηγείο δεν είχαν γίνει απεργίες από το 1978. Επίσης, χθες πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία που εργαζόμουν για μερικά χρόνια ονομάζεται Velux και είναι παγκοσμίως γνωστή για τα παράθυρα οροφής. Κλείνει και μεταφέρει την παραγωγή της στη Σλοβενία. Ούτε εδώ λέει έχει πάμε, ούτε στο εργοστάσιο αυτό έχει γίνει ποτέ απεργία. Πριν 3 χρόνια έκλεισε μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία, Prince, και έστειλε την παραγωγή σε Πολωνία, Λετωνία και άλλες χώρες. Και βγάζει βέβαια το συμπέρασμα, αυτό που έχει εδώ όπως και στην Ελλάδα είναι καπιταλισμός. Τα εργοστάσια δεν τα κλείνουν οι εργάτες, αλλά οι ιδιοκτήτες στην αναζήτηση του μεγαλύτερου κέρδους. Αυτά από τη Δανία του Βορρά που δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις μοιάσουμε. Πήρα να σου πω ότι δεν βλέπεις πέρα από τα σύννεφα. Και να σου το εξηγήσω, Αποστολή. Είπε τώρα ο Θήμιος ότι έχει συνάντηση ο Τσίπρας με τη Γιάννα. Ναι. Ο Τσε Γεβάρα τι κράταγε στο χέρι, τι κάπνιζε. Πούρο Αβάνας δεν κάπνιζε. Άρα. Άρα η Γιάννα τι κάπνιζε. Αβάνας. Μπράβο. Άρα. Είχα Ιβάνας. Αβάνας, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αλληλουχία στην επαναστατικότητα. Έτσι. Κάτσε τσεκαρέτο. Δεν υπάρχει συνιστό του ΣΥΡΙΖΑ που προβάλλουν τη φάτσα του Τσε. Αν έχουν και δεν έχουν. Όλοι μπλουζάκια με Τσε και Στρά έχουν. Ειδικά αυτοί του Λαφαζάνη το έχουν κάνει και τατουάζ. Και φαντάσου τώρα ότι. Κιλοτάκια Τσε, κάλτσες, ναι, προφυλακτικά, υπάρχει, ναι. Ό,τι κραγιόν οι άλλες πουλίνες, όλες τα ίδια τα έχουν αυτοί, είναι πολύ μπροστά. Ό,τι σε Τσε, το βρίσκεις πρώτος στις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μπράβο. Άρα δεν υπάρχει αλληλουχία μεταξύ των δύο. Υπάρχει. Προβαλέ τον άμα μέσω να την καγολογήσει τη γυναίκα και τι θέλει ρε φίλε να με ένα έργο να πάρει ακόμα και με τα σίδερα εκεί πέρα ας πούμε. Αποστολάκο, γεια σου, καλή μου, ταξιδίσιμο, ο γυμναστηριακός. Πού είσαι, αγορινά. Πού είσαι, μανάρι μου. Τι κάνεις. Θα σου πω, τι έγινε, ρε φίλε. Γιατί ρε εσύ τον κράξατε τον Γκλέτσο. Εγώ πιστεύω ότι λέει σωστά πράγματα ο Γκλέτσος. Λέει σωστά πράγματα ο Γκλέτσος, γιατί όχι. Βεβαίως λέει, βεβαίως. Γιατί ο Σαμαράς είναι ο μόνος έντιμος πολιτικός αυτή τη στιγμή που υπάρχει όλα τα λαμόγια, είδες τι κάνανε. Γιατί δηλαδή τον κράζετε. Εγώ το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Είναι πολύ ειλικρινά. Δεν είπε κανείς ότι είναι έντιμος ο Σαμαράς. Περίεργες παρέες κάνει. Άσε ρε φιλαράκο, θα με βγάλεις να το πεις αυτό. Εγώ τον υποστηρίζω τον Γκλέτσο και είμαι και μαζί με τον Σαμαρά και τα κομμούνια αποτύχανε. Πάρτε το χαμπάρι, γεια σου. Να το θα με βγάλεις, μωρή κουφαλίτσα. Σιγά με σε βγάλω. Γιατί υποστηρίζω τον Σαμαρά. Και δεν μου το λέγεις τόσο καιρό, είσαι Σαμαρικός και μου το έκρυβες. Πάντα ήμουνα με τον Σαμαρά, ρε μα. Και πολύ καλά έκανες. 13% εμπιστεύονται λέει την τηλεόραση για ενημέρωση και 48% το ραδιόφωνο. Πες εκείνη την κότα. Άρε, λειτουργήμα κάνουμε. Πες εκείνη την κότα του Κουκουέ να πει τις 9 εταιρείες. Ολόγια, λόγια και τη γανίτα τίποτα. Πες να πει τις εταιρείες τις 9 του Λουξεμβούργου. Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, γεια σου πρώτα απ' όλα. Ναι, καλά, εντάξει. Ένα δεν ρε φίλε τι κάνανε οι μπαλούρδοι στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο κάνανε πια. Ρε φίλε, αν έχεις το Θεό σου, γράψανε ρε φίλε καρκινοπαθή με τρύπα στο λαιμό 1.700 ευρώ με το μηχανάκι ρε φίλε. Το πιστεύεις. Είναι δυνατόν να δώσει κατόψυχη αυτή. Τέλο πάντων, ψάξει και παίρνει μια κουβέντα ρε σε αποστολάκι. Ελληνοφρένεια. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Βάζετε συνέχεια και διακομωδείτε το διακομμάτι. Και καλά κάνετε. Α, εντάξει. Όχι, εντάξει. Τι ψέματα θα πούμε. Όχι, ξέρω εγώ. Νόμιζα ότι διαφωνείτε. Τι λέτε, κύριε. Μπορείτε να μάθετε. Έχετε τον τρόπο να μάθετε. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι επιστήμονας. Ο Γιακουμάτος αποκλείεται. Τι, ότι έχει πάρει πτυχίο γιατρού. Δεν είναι επιστήμονας ο Γιακουμάτος. Έτσι όπως τον βλέπετε, πιστεύετε ότι δεν είναι. Από τα λόγια που λέει. Από τη σοβαρότητα που εκπέμπει. Ας τη σοβαρότητα, ρε. Μπορεί να ξέρει γράμματα και να είναι γελίος. Δεν πρέπει να έχει πάρει αυτός δίπλωμα να έχει σπουδάσει. Αυτός κάτι άλλο κομπίνα έχει κάνει. Αποκλείεται να είναι υπουργός, βουλευτής τόσα χρόνια. Ναι. Εκτός και αν έχει πλανηθεί το κόμμα. Το έχει πλανεύσει ο Γιακουμάτος με πλαστά. Γιατί εκεί πέρα ένα μεγνήσια χαρτιά δεν υπάρχει. Κοίταξε να δει. Δεν αποκλείεται ο Γιακουμάτος. Σου λέω, αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος με τη φρασιολογία. Με τα πιστεύω του, με την τοποθέτησή του. Εγώ δεν το αποκλείω, σιγά. Τι είπε σήμερα. Αν πάει τον Βλαχαδερό στην πόλη και γυρίσει πάλι στο χωριό, πιστεύεις μετά είναι αστός. Βλαχαδερό είναι και πάλι. Όσα πανεπιστήμια και να πάει ο Κουμάτος, είναι τα γάρι βαθιά μέσα. Μπράβο, θες να μου πει για να μην σε κουράζω τότε. Μπορεί να έχει πάει δηλαδή. Αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε. Κατάλαβες, πέρασε δίπλα του η γνώση. Κατάλαβα. Ο πολιτισμός τα πάντα. Η παιδεία να δεις. Μια διευκρίνηση τελευταία για να μην σε κουράζω. Βεβαίως. Τι λέει για το Σύνταγμα αυτό που. Που βάζετε συνέχεια, τι λέει. Ο Γιακουμάτος. Ναι. Ο Γιακουμάτος δεν έχει ενημερωθεί, νομίζει Σύνταγμα είναι πλατεία. Εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί Λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου Μαγκαζίνο και εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στον Α10 παρά 10. Γεια σας.